الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، جدائی کی ہوں دور جاں سوز گھڑیاں، جدائی کی ہوں دور جاں سوز گھڑیاں، مٹے ہجر رنجو ملال مدینہ، جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جا سو میٹھے ہجر رنجو ملال مدینہ، کرم سے ہو پورا، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، کرم سے ہو پورا، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، الٰہی دے جمال مدینہ، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا میری جان فدا جمال مدینہ، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، مدینے پہنچ کر مدینہ کرم سے وہ پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ خدا محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ خدا ہمارے دلوں سے خدا محمد ہمارے دلوں سے خدا محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ کرم سے وہ پورا کرم سے وہ پورا سوال مدینہ الہی جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطا نظر آئے گر نو نہال مدینہ قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا آئے گلنو نہال مدینہ کرم سے وہ پورا کرم سے وہ پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال